ما چه بخواهیم چه نخواهیم با کمال تأسف این تفرقه در تاریخ ادیان و اسلام ایجاد شده است، یا نسبت به این تفرقه باید بی تفاوت باشیم و هیچ گونه کسب اطلاعی ننماییم که اگر این گونه برخورد کنیم آیا تشخیص حق از باطل چگونه ممکن می شود؟ اگر سؤال کرده اید علی از دنیا رفت، عمر و ابوبکر هم از دنیا رفتن، شما با طرح این بحث مگر علی و عمر را به این دنیا برمی گردانید و دوباره خلافت و حکومت را به علی می دهید؟ بارها و بارها عرض کرده ام و باز تأکید می کنم کدام شخص وقتی به بررسی اختلاف مکاتب و اندیشه ها و فرق می پردازد چنین ادعایی دارد؟ من ابتدا در بین ادیان الهی و غیر الهی همین سؤال رو طرح می کنم، اگر حتی جدیدترین مکتب غیر الهی مارکسیستی و مکتب الهی یا اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا ادیان دیگر، شما الان بر مبنای تشخیص حق که آیا خدا حق است، راه الهی درست است یا راه مادی و طریق ایرا که مارکس مطرح کرده است، اگر بخواهید حق را بفهمید کسی حق دارد این سؤال را مطرح کند مگر مارکس را دوباره زنده می کنید و پیغمبر اسلام را دوباره زنده می کنید؟ این سخن بی اساس است. صحبت مرگ شخص نیست، صحبت راه و مکتب اون انسان است. ما اگر اختلاف مکتب امیرالمؤمنین و مکاتب خلفا را مطرح می کنیم، این مطلب مطرح است که مدعی هستیم و اثبات می کنیم، معتقدیم و در منابع دینی ما ادعا شده است اسلام دینی است که سعادت و تکامل را برای شما تضمین می کند. اما بعد از رحلت پیغمبر مدعیان اسلام متعدد و مختلفن. او میگوید من حق میگویم، دیگری میگوید من حق میگویم. دو راه در مقابل هم و متضاد است. اگر من بخواهم بفهمم کدام یک از این دو راه حق است، مجبورم به گذشته برگردم و تاریخ را ورق بزنم و جستجو کنم تا حقیقت را بیابم. صحبت فقط حکومت علی ابن ابی طالب نیست، صحبت اسلامی که علی و آل علی نشون دادن، اسلامی که خط مقابل علی و آل علی خواست به مردم بشناساند.